Ze moeten noodgedwongen werken voor hun bestaan, vaak onder extreme omstandigheden. Tijdensom strijd tegen kinderarbeid. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Tijdensom. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Vandaag werden vier vrijwilligers vrijgelaten uit een ruimte waarin ze een jaar lang hebben geleefd alsof ze op de planeet Mars waren. Het is een project van de ruimtevaartclub NASA en die wil onderzoeken of mensen op de rode planeet zouden kunnen leven. Eerst hebben we de aarde vergiftigd en nu reiken we begeerig naar Mars. Laat Mars toch met rust. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Een verrassing in Frankrijk, waar het linkse blok de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Frank Renaud en Niek Pas geven zo dadelijk de feiten, de reacties en de analyse. Verder in deze uitzending, Davy Boerema blikt vooruit op de ontmoeting morgen tussen de Indiaanse premier Modi en de Russische president Poetin. Hans Renders herdenkt de overleden godvader der biografen Wim Hazeu. En Tobias Nierop is voor de 514e en laatste keer in de huid van Johan Cruijff gekropen voor de voorstelling nummer 14, de musical. Tobias Nierop is hier, niet als Cruijff, maar als zichzelf. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Zondag 7 juli. Ze zijn nog maar net in functie, maar de nieuwe ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken, Brekelmans en Veldkamp, hebben hun eerste buitenlandbezoek al achter de rug. Vier dagen na onze installatie heel duidelijk de boodschap over te brengen: Nederland blijft Oekraïne voluit steunen. En dat is een belangrijke boodschap naar zowel Oekraïne als in Nederland. Nederland blijft Oekraïne politiek, militair, financieel en moreel steunen. We hebben dat vandaag nog in onze gesprekken met onze ambtgenoten onderstreept. En ook ons hele bezoek hier, als eerste buitenlands bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken en minister van Defensie samen, onderstreept dat dan. De levering van Nederlandse F-16's gaat dan ook door. We hebben ook gesproken over alle technische voorwaarden die nodig zijn om die F-16's hier te kunnen laten vliegen. En daar worden belangrijke stappen ingezet. Op korte termijn gaan de F-16's naar Oekraïne. Wanneer precies, wordt niet bekendgemaakt. En er komt toch geen grote overwinning voor het radicaal-rechtse Rassemblement National in Frankrijk. D'abord la gauche, le nouveau Front Populaire qui arrive en tête avec 172-192 sièges. Het linkse Front Populaire gaat aan kop in de exit poll. De huidige premier Attal van de Renaissance-partij van president Macron heeft al zijn ontslag aangekondigd. Je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Nieuwe auto's hebben vanaf morgen een zwarte doos die bij ongevallen belangrijke informatie kan vrijgeven. Denk bij een ongeval over snelheden, stuurbewegingen, rembewegingen. Ook komt er een piepjesverplichting. Als je te hard rijdt, krijg je piepjes te horen. Nog meer waarschuwingen dus. Als ik iets naar rechts wijk, krijg ik een piepje. Als ik iets te hard rijd, krijg ik een piepje. Als ik zus doe, krijg ik een piepje. Ik word er gek van. Maar dat maakt het autorijden niet per se veiliger, vindt BNR-presentator Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Mensen gaan dat uitzetten tijdens het rijden, want je vergeet het waarschijnlijk ook wel vaak. Ja. Oh, ja. En dan ga je weer in je menu extra zitten. Doden. Ja, nou, dat wil ik niet zeggen, maar het gaat de verkeersveiligheid ook niet helpen, denk ik. De gegevens in de zwarte doos worden maar voor een korte tijd opgeslagen. En na 378 dagen dus zijn die vier NASA-vrijwilligers klaar met de gesimuleerde Marsmissie. Hallo. It's actually just so wonderful to be able to say hello to you all. Het is zo geweldig om jullie te kunnen begroeten, zegt deze vrouw. De vier vrijwilligers hebben ruim een jaar lang geleefd alsof ze op Mars waren en ze hebben hun familie al die tijd niet gezien. I want to end with saying to my family, I love you to Mars and back. Still. Oh. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En dan gaan we naar de krant van morgen met Ties van Kesteren. Wat als de dijk doorbreekt en je huis onder water komt te staan? De schade als gevolg van een dijkdoorbraak blijft voorlopig onvergoed door verzekeraars, lezen we in NRC. Door klimaatverandering neemt de kans op een overstroming alleen maar toe. Maar verzekeraars willen alleen uitkeren als de staat daarbij helpt. Ze willen al jaren zo'n samenwerking met de overheid, maar die is dat voorlopig nog niet van plan. Bij een overstroming zal het Rijk nu direct een deel van de schade vergoeden. En daarmee schuiven we de rekening alleen maar door naar de volgende generatie, zeggen experts. Het is voor veel reizigers op Schiphol nu nog een droom, maar in de toekomst kun je straks twee keer zo snel in je vliegtuigstoel zitten, schrijft het Parool. Een proef met een digitaal paspoort op je telefoon, waardoor je alleen maar je gezicht hoeft te laten zien, was een succes. Tijdens de proef dit voorjaar konden 1500 reizigers zonder oponthoud naar het vliegtuig richting Montreal in Canada. Het digitale paspoort moet ook de druk verlagen voor de mensen bij de paspoortcontroles. Want die zijn nu op topdagen al onderbemand. En gezien de toekomstige strengere grenscontroles in de Europese Unie is een nieuw systeem noodzakelijk. Reizigers moeten straks 3 dagen voor vertrek in de app een selfie maken, een filmpje leveren als bewijs dat ze echt in leven zijn en de chip in hun paspoort scannen. De app doet de rest. Sinds 1 juli geldt de nieuwe wet seksuele misdrijven. Het nieuws ging toen vooral over het nadrukkelijk toestemming vragen en geven bij seks, maar ook seksuele intimidatie in de openbare ruimte werd met de wet verboden. In NRC een reportage over 2 BOA's die intimidatie op straat opsporen. Opmerkingen, gebaren, geluiden of aanrakingen die vernederend of kwetsend zijn, kunnen iemand voortaan een geldboete van maximaal €10.000 opleveren of een gevangenisstraf van 3 maanden. De BOA's uit de reportage in NRC gaan undercover het uitgaansleven in Rotterdam en Arnhem in. En deze nacht bleef het rustig, zeggen ze, als ze om 2 uur terugkeren op het bureau. Volgende keer later patrouilleren, zeggen die 2 BOA's, want de meeste intimidatie tijdens het uitgaan is om 4 uur 's nachts. Nederland verslaat Frankrijk en Duitsland als land met de meeste campings per inwoner. Per 1 miljoen mensen kun je terecht op 151 kampeerterreinen, zegt kampeerbranchekoepel KCI in de Telegraaf. Kamperen is een vast onderdeel van de Nederlandse cultuur en dat is ook te zien in de verkoopcijfers van caravans en campers. In totaal zijn nu 620.000 caravans ingeschreven en dat aantal stijgt. Met name het aantal campers. Dat is in 10 jaar tijd verdubbeld. Nederland staat niet bovenaan de lijst. Kroatië heeft het grootste aantal campings per inwoners. En de populairste bestemming? Dat is nog altijd Frankrijk. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Ta note, elle est fausse, ta trompette. Plus tu récites, plus tu répètes. Elle est fausse ta flûte, ta sornette. Dat was Zas met Pourquoi tu chauffes? En een verrassende verkiezingsuitslag in Frankrijk. Volgens de exit poll heeft de linkse alliantie Nieuw Volksfront de parlementsverkiezingen gewonnen. En niet het radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen, dat de eerste ronde glansrijk had gewonnen. Correspondent Frank Renaud, goedenavond. Goedenavond. Is Frankrijk verrast door deze uitslag, Frank? Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, nou, waarschijnlijk niet de kiezers van links, hoewel die misschien ook wel een beetje verrast zijn, maar die gaan feestend de straat op vanavond natuurlijk. Maar verder zijn de reacties toch inderdaad wel heel erg verrast, want wat er gebeurd is, wat de prognoses nu zeggen, is eigenlijk het tegenovergestelde van wat de peilingen de afgelopen weken eigenlijk hebben voorspeld, dat die partij van Marine Le Pen, de rechtsradicale Rassemblement National, als eerste zal eindigen. En die eindigt niet als eerste, zelfs niet als tweede, maar als derde. Ja, en deze alliantie die heeft gewonnen, hè, dat Nieuw Volksfront. Hoe moeten we dat zien? Is dat vergelijkbaar met PvdA GroenLinks in Nederland? Of toch iets linkser? Nee, het is een veel bredere coalitie. Er zitten eigenlijk sociaaldemocraten in, maar ook communisten en een vrij radicale partij die La France Insoumise heet. Het is eigenlijk een beetje van alles. Die zich vooral zijn partijen die samen zijn gaan werken eigenlijk alleen maar voor deze verkiezing om te kunnen winnen van de Rassemblement National van Marine Le Pen. Daarin zijn ze geslaagd om zo'n coalitie te vormen. Maar tegelijkertijd bestaan er heel veel meningsverschillen binnen die coalitie over heel veel programmapunten. Kernenergie is een goed voorbeeld, maar ook de premier bijvoorbeeld. Wie moet de premier worden van deze coalitie? Daar zijn de partijen nog steeds niet over eens. De afgelopen weken kwamen alle partijen met een premierskandidaat, maar niet die linkse coalitie, omdat er te veel geruzied werd onderling over wie dat dan zou moeten worden. En ze zijn er tot op de dag vandaag niet over eens. Er is één van de leiders van die linkse coalitie, die de Groene leidt, die zei vanavond, en dat is misschien typerend voor het programma waar ze zich op verenigd hebben, wij gaan voor Robin Hood in Frankrijk spelen. Nou, je weet wat Robin Hood deed, hè? In zekere zin willen zij dat ook gaan doen in Frankrijk, want na het minimuminkomen in Frankrijk moet bijvoorbeeld flink omhoog. En er komen veel meer belastingen voor rijke Fransen en voor bedrijven. Dus rijke Fransen kunnen de borst nat maken. Dankjewel, Frank. Ik ga door hier in de studio met Niek Bas, historicus en Frankrijk-kenner, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Was u ook verrast? Ja, zeker. Nou, zoals al aan is gegeven, is het eigenlijk een omkering van de tendens uit de eerste ronde. En dat is ook nog niet heel vaak voorgekomen in de Franse parlementaire geschiedenis. Bij mijn weten één keer eerder in 1978. Ja. Dus dat die tweede ronde zo'n significant andere uitslag te zien geeft dan de eerste. Ja, en dat kwam natuurlijk doordat er een strategie was afgesproken, hè, tussen het blok van Macron en het linkse blok om kandidaten strategisch terug te trekken per district. Is dat ook niet eerder vertoond dan? Dat het op deze schaal, op die manier, die strategie werd toegepast? Nee, niet eerder. Zeker niet bij de parlementsverkiezingen. Wel eerder bij presidentsverkiezingen. Mm-hmm. Maar goed, dat is een andere verkiezing. En ik denk dat de hoge opkomst ook een rol heeft gespeeld vandaag. Ja, dat is ook voor het eerst sinds tientallen jaren dat zoveel Fransen naar de stembus zijn gegaan. En blijkbaar er ook heel veel mensen die nee wilden zeggen tegen het Rassemblement National. Ja, want de opkomst was significant of markant hoger dan normaal gesproken. Hè? Ja, zeker 67% geloof ik. Ja. Ja. En dat zou dus zijn ingegeven door angst dat Rassemblement heel erg zou winnen. Ja, dus dat heel veel Fransen toch naar de stembus zijn gegaan om zich te laten horen en hun stem uit te brengen tegen het Rassemblement en voor het linkse blok of het centrumblok. Ja, het zal, nou ja, Frank zei het al, voor Le Pen een behoorlijke tegenvaller zijn geweest. Hè. Zij stond, ze ging er eigenlijk vanuit dat ze zou winnen. Ja, dat. Dat straalde Le Pen en Bardella, de beoogde premier, uit. En zeer overtuigd, zeer zelfverzekerd. En ja, blijkbaar is dat dus ook een valkuil geweest. Ja, nou is Rassemblement ook, dat te verwachten natuurlijk, boos dat ze door die strategie eigenlijk eruit zijn geduwd. Hè? Doordat er eigenlijk een alliantie is gemaakt tussen die twee andere blokken. Je zou kunnen zeggen dat daarmee ook de Franse kiezer misschien wel tekort wordt gedaan. Nou, ik weet niet of we het zo moeten bekijken, omdat de Franse kiezer heel goed wist wat er op het spel stond. Mm-hmm. En vertrouwd is met twee rondes in parlementsverkiezingen, waarbij wel vaker ook in het verleden het komt tot stembusakkoorden of afspraken tussen partijen om een derde partij of de tegenstander eruit te drukken. Dus dat is iets wat wel vaker voorkomt en ook wel in die Franse politieke cultuur aanwezig is. Het was ook echt wel een sfeer in Frankrijk de laatste weken van het gaat echt ergens om. Willen we extreemrechts aan de macht of niet? Ja, zijn deze verkiezingen zijn er gekomen omdat president Macron ze heeft uitgeroepen direct na de teleurstellend verlopen Europese verkiezingen. Het was eigenlijk een gok om Frankrijk op te roepen om op te lopen tegen het extremisme. Zou je kunnen zeggen dat zijn gok geslaagd is met deze uitslag? Nou, twijfelachtig. Kijk, hij wilde inderdaad een dam opwerpen tegen extreem rechts. Naar aanleiding van die grote verkiezingsoverwinning van Le Pen bij de Europese verkiezingen. Dus je kunt zeggen, daarin is hij geslaagd. Het Rassemblement National heeft niet de absolute meerderheid. Maar tegelijkertijd heeft Macron natuurlijk toch een enorme veer moeten laten. Want zijn bedoeling was natuurlijk om zijn eigen regeringsblok, zijn eigen alliantie, weer opnieuw een absolute meerderheid te geven. Want ze hadden de afgelopen jaren een relatieve meerderheid. Nou, daarin is hij niet in geslaagd. Integendeel, zelfs de relatieve meerderheid is zij de alliantie kwijt. En ze staan nu op het tweede plan na het linkse blok. En in plaats van een eventuele samenwerking met extreem rechts, ziet deze president zich nu geconfronteerd met een eventuele samenwerking met het linkse blok. Problemen die daarmee samenhangen, omdat dat blok natuurlijk volstrekt geen eenheid is, die liggen nu op tafel. Ja, dus in die zin kun je zeggen, zo'n gok is toch niet geslaagd. Nee, zeker niet. Nee. En die linkse alliantie, ik vroeg het net ook al aan Frank wat we daarvan kunnen verwachten. Nou ja, het begrip Robin Hood is al gevallen. Zij moeten nu een regering gaan vormen. Gaat dat lukken? Ja, nou, het is even de vraag wat Macron gaat besluiten. In principe is de Franse president niet verplicht om de grootste alliantie, in dit geval, het voorrecht te geven om een premier te leveren. Stel dat dat wel zou gebeuren in de toekomst, dan is het inderdaad maar de vraag wie dat dan moet worden namens dat linkse blok. Want ja, nogmaals, het is toch een soort een potpourri van vier partijen die het onderling totaal niet eens zijn. Ja. En het grote probleem eigenlijk bij die alliantie is de extreem linkse leider Jean-Luc Mélenchon. Ja. Die toch ook zowel op links, maar ook voor heel veel Fransen en zeker ook voor het centrum, politieke centrum, dus onder meer Macron's alliantie, toch eigenlijk geen premierskandidaat is. En zou het linkse blok bereid zijn om Mélenchon te vragen om een stapje opzij te zetten? Zou hij daar zelf toe bereid zijn? Nou, zelf is hij daar zeker niet toe bereid. Daar is hij ook de politieke persoon niet voor. Maar de vraag is hoe ze daar toch een spin aan gaan geven. Je zou je kunnen voorstellen dat iemand vanuit de Socialistische Partij een kandidaat is die voor veel meer partijen verzoener, iemand is die wat verschillende blokken kan verenigen. In ieder geval die een alliantie kan smeden. Jean-Luc Mélenchon moet er daar zeker niet toe in staat achter. Nee, en u zei net, het is helemaal niet evident dat linkse blok dan ook de premier zou leveren. Hoe werkt dat precies? Nou ja, nogmaals, de Franse president die heeft het voortouw. Ja. Hij zou ook ervoor kunnen kiezen om iemand uit het centrum naar voren te schuiven. Mm-hmm. Maar goed, dat stuit natuurlijk op links weer op allerlei problemen. Want zij zeggen, wij zijn vooralsnog de grootste formatie in het Franse parlement. Dus ja, dat is even afwachten wat Macron gaat doen. Ik denk vooralsnog dat hij besluit om de huidige premier zo mogelijk gaat handhaven. En dit die heeft al aangekondigd dat hij terugtreedt, hè, Attal? Ja, en dat is vooral ook een politieke manoeuvre om zijn meningsverschil met Macron duidelijk te maken. Mm-hmm. Hij heeft tegelijkertijd ook aangegeven dat hij in dienst van het land zeker zijn best wil blijven doen. Dus het kan zomaar zijn dat hij toch aanblijft als demissionair premier en dat deze kwestie over de zomer heen wordt geteeld, dus ook over de Olympische Spelen. rituelen heen wordt getild. En dat we pas in september weer ontwikkelingen zien met mogelijkheden tot een nieuwe coalitie of een nieuwe premierskandidaat. Ja, en dan is er de mogelijkheid lichter dan dat Macron, die nog even president blijft, zal moeten samenwerken met een linkse premier of een kandidaat die vanuit dat linkse blok toch naar voren wordt gedragen. Ja, dus dat is een mogelijkheid. Ja, of het wordt een minderheidsregering die komend jaar eigenlijk van dossier naar dossier struikelt en het probeert vol te houden. En dan dat we over een jaar weer in Frankrijk nieuwe parlementsverkiezingen tegen moeten zien. Er moet een bepaalde periode zitten tussen verkiezingen in Frankrijk. Ja. Dan zouden ze een jaar lang kunnen voortmodderen en dan weer nieuwe verkiezingen. Dat is ook een optie. Dat is nog een model. Ja. We gaan het zien. Hartelijk dank, Niek Pas. Graag gedaan. Gloria Jones hoorde u met Tainted Love. De Indiaanse president Modi en de Russische president Poetin hebben morgen een persoonlijk onderhoud in Moskou. Het is voor het eerst sinds 2015 dat de leiders van deze twee politieke grootmachten elkaar één op één ontmoeten. En Devi Boerema, India-kenner, voormalig correspondent in Zuidoost-Azië, zit hier in de studio. Welkom. Hallo. Devi, waar gaat deze ontmoeting over? Ik denk voor India is het vooral heel belangrijk om te laten zien dat zij nog steeds de banden met Rusland kunnen aanhouden als econoom of autonome wereldmacht. Mm-hmm. Historisch gezien natuurlijk India een land wat geen kant kiest, duidelijk heeft laten zien dat het geen kant kiest voor wereldleiders. Sterker nog, de laatste jaren wil laten zien dat het een wereldleider is. Dus dat is met dit bezoek heel belangrijk. Maar ook meer nog halen ze gewoon weer de banden aan wat ze altijd al jaarlijks deden. Gesprekken op hoog niveau voeren. Tot eigenlijk rond corona, tot de oorlog. Is dat een beetje verwaterd. En dat pakken ze nu weer op met deze meeting. Ja, oké. En ze hebben ook economisch vrij intensieve banden, hè? Ja, dat komt door de olieimport. Hè? India is natuurlijk altijd olie blijven importeren van Rusland na de inval in Oekraïne. Tot ergernis eigenlijk van het Westen. De minister van Buitenlandse Zaken, Jay Shankar, is daar altijd heel duidelijk over geweest. Het is gewoon heel logisch voor India, zegt hij, om olie te blijven importeren. Rusland geeft daar enorme kortingen op voor India. India is daar afhankelijk van. En het levert ze gewoon echt miljarden dollars op jaarlijks om die goedkopere olie te importeren. Dus dat blijven ze doen. En daarnaast is dan nog de wapenhandel, hè? Maar dat is afgenomen de laatste jaren. En is dat wapenhandel van Rusland naar India of van India naar Rusland? Ja, import. Russische wapens naar India. Dat was voor de oorlog lag het op 70%. Is enorm gedaald, ligt nu nog op 36%. Want daar merkte India dat het eigenlijk te afhankelijk werd van Rusland. En dat leverde problemen op. In de zin van dat het afspraken die gemaakt werden voor bijvoorbeeld een vliegdekschip, wat niet geleverd werd, wat vertraging verzorgde, wat verdubbeling van de kosten verzorgde. India wacht nu nog steeds op luchtafweersystemen die niet geleverd worden door Rusland. Dus buiten die afhankelijkheid, waar India dus historisch gezien niet van houdt, leverde het ook problemen op. En is India gaan diversificeren en is meer gaan handelen met de VS. Onder Jay Shankar zijn die banden aangehaald. Ze zijn gaan shoppen bij de VS. Heel Rusland heeft die wapens natuurlijk zelf nodig. Ja, het is gewoon moeilijker gebleken voor ze om het te leveren. Maar ook natuurlijk de sancties. India wil zich daar niet meer aan branden, omdat daar sancties op liggen. En dat het moeilijker maakt voor ze om te importeren. Nou, met die olie trekken ze zich dus niks aan van het westerse standpunt. Maar voor die sancties zijn ze wel gevoelig. Ja, toch wel. Tegelijkertijd, je zei het al, proberen ze een goede verhouding met Rusland te houden. Economisch dus. Zijn er nog andere manieren waarop ze hun relatie vormgeven? Of is het vooral die handel? Nou ja, wat nu heel gevoelig ligt, wat ook denk ik tijdens deze meeting besproken gaat worden, is dat er, en dan hebben we het over tientallen waarschijnlijk, duidelijke cijfers zijn er niet, jonge Indiase mannen momenteel geronseld worden om te gaan vechten aan het front, aan het Russische in front. In Oekraïne? Ja, en onder valse voorwendselen. Er zijn een aantal zaken bekend van mannen die denken dat ze in de beveiliging in Rusland gaan werken. Dus Indiase mannen aan wie wordt verteld, we hebben een leuk baantje voor je in Rusland in de beveiliging, ja? Ja, klopt. En die eindigen dan aan de frontlinie, gewoon vechtend, op plekken waar ze daar zelf niet helemaal van bewust zijn dat ze er terecht zijn gekomen. En dat is een heel pijnlijk punt. Jay Shankar heeft dat al meerdere keren tijdens verschillende internationale toppen aangehaald. Dat het heel pijnlijk is voor India dat dit gebeurt. En de Indiase media heeft het er nu vooral over dat dit voor het eerst gaat zijn dat Modi dit ook gaat bespreken met Poetin. En toch gaat zeggen van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die Indiase mannen terugkrijgen. Ja. Want het zit hem niet lekker. Want dat ronselen, dat gaat natuurlijk niet buiten medeweten van Poetin om, kan ik me zo voorstellen. Nee, ik weet niet hoe dat werkt. Maar ik kan me voorstellen dat daar inderdaad een idee achter ligt. Het is ook niet alleen India. Het is ook Sri Lanka, ook Nepal. Voor India is het extra gevoelig omdat India gewoon een banenprobleem heeft. En dat er veel mannen zijn die zonder werk zitten. Dus als ze dan het zijn Facebook advertenties of YouTube filmpjes, als ze dat dan voorbij zien komen en als er lonen beloofd worden van €2000 per maand, zijn ze daar ontzettend gevoelig voor. En Modi die weet dat hij dat soort banen en dat soort inkomsten gewoon niet kan leveren voor jonge mensen in India. En is Modi niet in een positie om tegen Poetin te zeggen, zorg ervoor dat dit stopt? Ik denk dat hij dat nu gaat doen. Ik weet niet of het werkt. Maar dit zou zeker een onderwerp zijn wat op tafel komt deze twee dagen. Ja, want hoe staat India verder tegenover die oorlog die gevoerd wordt tegen Oekraïne? Ja, officieel neutraal. Spreekt zich eigenlijk niet duidelijk uit. Modi heeft wel gezegd van, het was zo'n statement van tegen Poetin van, het is nu niet het moment voor een oorlog. Maar wat je eigenlijk ziet is dat, buiten dat het neutraal is, eigenlijk duidelijk elke keer de kant van Rusland kiest. Bijvoorbeeld tijdens de vredestop, de Oekraïnse vredestop nog in Zwitserland was het, heeft India niet het statement ondertekend dat het territorium van Oekraïne van Oekraïne is. Dat hebben ze niet ondertekend. En ook elke keer als er in de VN gestemd wordt, stemt India niet tegen Rusland. Er zijn hele diepe banden, omdat tijdens de Koude Oorlog, tijdens de oorlog met Bangladesh, was het Rusland die India steunde. En tijdens de Koude Oorlog was het India die nog steeds met Rusland handelde. Dus die banden gaan heel lang terug en die zijn heel nauw en die laten ze niet zomaar vallen. Ja, en die wil hij niet op het spel zetten. Nou zei je tegelijkertijd net eerder al, is India ook de banden met de VS aan het aanhalen, met name vanwege die wapenleveranties die onbetrouwbaar zijn vanuit Rusland. Ligt dat niet ingewikkeld in de relatie met Poetin? Ja, zeker. Maar wat je moet bedenken is dat India speelt op twee vlakken. Aan de ene kant met de VS, omdat ze afhankelijk zijn tegenover China van de VS, daar een bondgenoot in zien. En wat voor India heel gevaarlijk is, is die groeiende band tussen Rusland en China. Dus als zij niet zouden meedingen in die relatie, dus niet de banden aanhalen met Rusland, is India heel bang dat bijvoorbeeld als Rusland met verlies uit de Oekraïne-oorlog komt, dat ze compleet afhankelijk worden van China. En dat is wat India niet wil, want India deelt een hele grote grens met China. En in de Zuid-Pacific, in de Zuid-Chinese Zee, willen ze daar, ja, vechten beide landen om controle natuurlijk. Dus het rampscenario voor India is eigenlijk een sterke band tussen China en Rusland. En door handel te drijven en die band met China of met Rusland sterk te houden, wil India zich daarin mengen en probeert dat te voorkomen. Hartelijk dank, Devi Boerema. Dankjewel. En we hebben een spookrijder. We onderbreken deze uitzending voor een melding over een spookrijder. Rijd je op de A6 Muiden richting Emmeloord, dan kom je tussen Lelystad en de afrit Urk een spookrijder tegen. Die spookrijder rijdt op de vluchtstrook. Haal niet in en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A6 Muiden richting Emmeloord, dan kom je tussen Lelystad en de afrit Urk een spookrijder tegen. Dat was Mo. Een leven in letters. Een extra aflevering vanavond van onze biografie-rubriek met Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut. Goedenavond, Hans. Goedenavond, Seila. We maken deze extra uitzending omdat er een grote biograaf is overleden. Ja. Wim Hazeu. Jij zei in de inleiding de godvader van de biografie. En dat is wel goed gezegd. Want Hazeu heeft niet alleen veel biografieën geschreven. Ik zal er eigenlijk wel een paar noemen. Mm-hmm. Maar hij heeft ook wel een soort standaard gezet. In 1986 verscheen zijn eerste biografie. Of 88, moet ik zeggen, van Gerrit Achterberg. Ja. En dat was zonder overdrijving de eerste biografie waarin het element onderzoeksjournalistiek of de kritische biografie werd geïntroduceerd. Was het tot die tijd dan meer Nee, dat waren, daar zijn wel een paar kleine uitzonderingen, maar het waren doorgaans toch monumenten uit ontzag voor een schrijver of een politicus. Uit bewondering ontstaan. Dat is nogal wat voor Wim Hazeu om dat te zeggen, want al zijn biografieën begonnen uit bewondering, maar bij Achterberg kwam je erachter dat Achterberg zijn hospita had vermoord. De dochter van zijn hospita ernstig verwond. Dus dat was nogal een dingetje. Vermeldde hij gewoon. En dat vermeldde hij gewoon. Nou, daar had hij wel moeite mee, want zoals ik al zei, hij is ooit door zijn leraar Nederlands op een paar dichters en schrijvers gewezen. En van al die mensen heeft hij ook biografieën geschreven. Hij heeft heel veel kleine en grote biografieën, maar de zes echt grote zijn dus Achterberg, Slauwerhof, 1995, M.C. Escher, de tekenaar, Simon Vestdijk, Marten Toonder, en de laatste, die heeft heel veel ophef veroorzaakt. Dat is trouwens niet echt de laatste, dat was Lucebert. Maar hij heeft nog 2 jaar geleden een kleine biografie van de schilder Paul de Lussanet geschreven. Dus een biograaf van grote namen. Nou, je zei al, hij gebruikte onderzoeksjournalistiek. Hij zocht het echt uit en was ook niet bang om de minder mooie kanten van zijn onderwerp te belichten. Ja. En zoals altijd, daar zitten 2 kanten aan. Mm-hmm. Want Wim Hazeu was wel een biograaf die heel veel ergernis opriep. En dat komt onder meer door zijn, zijn methode. Hij vergeleek zichzelf met Michelangelo. Niet omdat hij zo onbescheiden was, maar omdat Michelangelo ooit over dat beroemde standbeeld, begin 16e eeuw, David, heeft gezegd: ach, daar hoefde ik eigenlijk helemaal niet zoveel aan te doen, want het beeld zat al in het marmer. Ik hoefde alleen maar wat overtollig marmer weg te haken. En zo zag hij de biografie ook. En dat betekent dat voor veel biografen, die zeiden, oh, dat is dus een man zonder visie. Die hebben de laatste tijd meer. Hè? Van mensen zeggen, ja, ik hou niet van visie, het is een olifant in de kamer. Dus dat leek er een beetje op. Dus dat zorgde er wel voor dat hij weliswaar heel veel onderzoek deed. Dat deed hij ook heel erg goed. Mm-hmm. Maar dat hij niet heel erg interpreterend en zeker niet kort van stof was. En zelfs daar had hij een soort principe over. Als je een dichter bewondert, dan kun je geen dunne biografie schrijven. Maar dan moet je het helemaal uitzoeken. We kunnen een fragmentje van hem laten horen. Jij wees ons erop, een interview met Wim Hazeu bij RTV Baren. Ja. En hij vertelde daar hoe grondig hij te werk ging. En in dit geval ging het om het schrijven van de biografie. Jij noemde het al van Lucebert. De eerste jaren ben je alleen maar aan het verzamelen van materiaal en het bezoeken van locaties waar hij geweest is. En na zo'n 4-5 jaar onderzoek, dan pas ga je schrijven. Het schrijven doe ik tamelijk snel. Ik heb dit toch tamelijk dikke boek in 1,5 jaar geschreven. Ja, maar dus jarenlang onderzoek en dan dikke al boek, die feitjes bij elkaar. Ja, ja. En dikke boeken. Jij kende hem persoonlijk, hè? Ja, ik zat te denken, hoe ken ik hem nou eigenlijk? Ik ken hem namelijk al heel lang. Nou, is dat niet zo gek, want de wereld van de biografie is klein. Maar ik heb hem voor het eerst ontmoet, omdat ik ooit in mijn jeugdige overmoed een soort pesterig boekje heb geschreven. En dat heet Psneuboek voor Wim Hazeu. En die titel die sloeg op het feit dat Wim Hazeu ook in een ander opzicht zeer actief was, namelijk het verzamelen en het publiceren van pseudoniemen. Okay. Dat heeft hij oneindig vaak gedaan. En ook was Bijenkorf boekgeschenk. Wat is er leuker om dan zo'n boek te pakken om de hiaten erin op te zoeken. Dus samen met Willem Bierman heb ik toen dat was een beetje provocerend. Of je wilde hem een beetje uit de tent lokken. Ja, kijk, vanzelfsprekend was dat niet 100% compleet. Maar dat was in 1992. En dat nam je toch wel vrij sportief op. En een paar jaar later heb ik hem wat beter leren kennen, omdat hij toen voor zijn Slauwerhof-biografie de Dordtse Biografieprijs won. Mm-hmm. En toen merkte ik ook wel, kijk, als iemand een prijs wint, nou, dan kun je verwachten dat iemand blij is en opgetogen. Maar hij begon meteen in zijn dankwoord te zeggen, ja, ik krijg nooit prijzen. En dat stak hem wel. Hij was wel gevoelig voor, wie niet, hè, voor complimenten. Maar hij was nog gevoeliger voor kritische recensies. Nou ja, ik heb voor het Parool, voor de Vrij Nederland, trouwens wel hier ook in het oog, bijvoorbeeld een biografie van Luce Berg, heb ik wel een paar kritische dingen, naast alle lovende woorden natuurlijk. Ja, dat snijdt toch wel heel erg diep. Je zou ook kunnen zeggen, ja, zo'n grote biograaf, wat kan hem dat die nou kan schelen? Toch wat hebben, ja. Ja, nee, dat zat maar diep. Was hij ook miskend? Of was hij voldoende onderkend in zijn grootheid als biograaf? Nou, er is niemand in de wereld van de biografie, trouwens ook daarbuiten, die hem niet kent. En die boeken werden allemaal herdrukt. Maar hij voelde zich in zekere zin wel miskend. Nou ja, ik noemde net Luce Berg. Dat is een enorm schandaal geworden. Ja, omdat hij die nationaal-socialistische sympathieën van hem ja, maar zo dan heeft zou je zeggen, hé, dat is een mooie vondst. Zeker. Dat doet me altijd een beetje denken, als je een tafeltennisser bent en je raakt de bal op de hoek van de tafel, dan moet je sorry zeggen. Maar je juicht natuurlijk, hè, want je hebt een punt gemaakt. Dus hij was helemaal dol op Luce Berg, maar zo'n vondst was natuurlijk geweldig. Maar de ellende begon toch een beetje omdat hij de verdenking op zich laadde dat hij toch al afspraken had gemaakt met familie en dat niet het hele verhaal eruit kwam. Er is enorm veel discussie over geweest. Er zijn zelfs twee boeken over verschenen. Maar je kunt zeker niet zeggen dat hij miskend was. Maar je kunt wel zeggen dat hij zich zo nu en dan miskend voelde. Maar we moeten misschien ook nog even zeggen, behalve dat hij dus die grote biograaf was, het was ook een man die ongelooflijk hard heeft gewerkt. Hij heeft lang voor de radio gewerkt. Je hoorde net aan die stem, een goede radiostem. Ja. Hij heeft het literaire programma Literama opgericht. Hij was dichter, hij debuteerde in 1963, hij was romanschrijver. Hij was ook nog gemeenteraadslid een tijdje. Hij was een beetje een boegbeeld, ook voor NCRV Televisie van protestants christelijke Nederlands literatuur. En om dat niet al te braaf te doen lijken, tenminste, dat denk ik, publiceerde hij in 1972 ook een boek wat niet mocht. Dus allerlei dingen die in radio- en televisieprogramma's, maar vooral in tijdschriften, kranten, Propiacurus bijvoorbeeld, alles wat dan door de rechter werd aangepakt, een karikatuur of een vloek, dat publiceerde hij daarin. Dus het is ongelooflijk hoe hard die man heeft gewerkt. Want, als ik nog even mag, hij was daarnaast ook uitgever. En het fascinerende vond ik altijd, hij gaf van de ene kant, hij zat bij Elsevier, bij de Fontein, heeft de eigen uitgeverij nog even opgericht, De Prom, in Vlaanderen was hij actief, heeft hij Hardewijk opgericht. En dan publiceerde hij van de ene kant dichters, en ik zeg dat zonder iemand tekort te doen, maar Zet Gaaikema, dat is niet meteen een Luce Berg. Maar van de andere kant ook Gerard Reven, Roald Dahl. En dan een jaar later Jan de Hartog. Dus hij volgde een beetje eclectisch zo zijn eigen voorkeur. Jij zegt het heel goed. Jij volgde als een goede uitgever. En dat waren oplagers, hè? Jan de Hartog en Roald Dahl. Die bracht hij tot grote roem. Nou, die waren natuurlijk al bekend, maar in Nederland, CQ, tot grote verkoopcijfers. Dus het is te veel om op te noemen wat hij allemaal deed. Dus ook nog een commerciële man. Hans, was hij nog met een biografie bezig? Ligt er nog een manuscript, half af manuscript in een kluis? Nou, hij heeft dus in 2022 nog een biografie afgeleverd. En hij, de laatste keer dat ik hem sprak, dat was toen allemaal op de foto mochten bij de bezige bij. Toen zei hij, ja, Hermans is mij niet gelukt, want dat heeft iemand anders gedaan. Had hij heel graag gewild. Maar ik had nog graag de biografie van Boudewijn Buch willen schrijven. En toen zei ik, ja, maar Wim, die is er toch al? En toen zei Wim, maar dan wel een betere. Een goeie. Ja. Nou, dat gaat helaas niet gebeuren. Dank je wel, Hans Renders. Hartelijk dank. En na 514 voorstellingen in 3 jaar tijd kroop Tobias Nierop gisteren voor de allerlaatste keer in de huid van Johan Cruijff in de voorstelling nummer 14, The Musical. Wat doe je morgenavond? Zo? Kennen we daar de film? Je weet niet eens hoe ik heet. Jawel, jij bent Daddy Koster en jij wordt mijn vrouw. Vandaag is de eerste dag van de rest van zijn leven. Tobias Nierop, hij is hier. Welkom. Kijk, dat is een mooie intro. Prachtig. En hoe was het gisteren? Je hebt dus gisteren voor het laatst gespeeld. Heb je met een zwaar gemoed afscheid genomen? Ik moet zeggen, ik had het meer verwacht. Ik had meer verwacht dat ik er een bepaald moment heel emotioneel over zou zijn. Mm-hmm. Maar ik was vooral heel erg, overdonderd door de vele reacties en de mensen. En het was een parade van mensen met wie ik gewerkt heb de afgelopen 3 jaar... die allemaal bij de laatste voorstelling wilden zijn. En dat was een heel warm bad waar ik in terecht kwam. Ja, en dan speelde je 3 jaar geleden voor het eerst deze rol. Hè? 514 voorstellingen geleden. Ja. Wat herinner je nog van die eerste keer? Ja, dat is ondertussen dus echt al heel lang geleden. Ja, dat klopt. Die eerste keer, dat was wel leuk, want we hadden veel try-outs hadden we. Mm-hmm. Dat is, ik weet niet of iedereen bekend is met die term, maar het is dat je eigenlijk een beetje gaat uitproberen wat je nou precies gemaakt hebt voor een beetje een soort testpubliek eigenlijk. En dan heb je de première. Maar ik kwam een beetje uit de kleine zaal en daar hadden we vaak 1 try-out en dan première. Dus ik kan me herinneren dat ik altijd voor de 10 jaar daarvoor dat ik theater maakte altijd ongelooflijk zenuwachtig was. Ik hoor trouwens nu dat ik een beetje het slisje van Cruijff nog steeds heb meegenomen. Af en toe een beetje inademen hier. Je hebt hem nog steeds een beetje in hij je. Hij zit er nog op. Ja, precies. Moet er nog een beetje vanaf komen. Maar goed, wij hadden de try-outs. En we hadden 15 try-outs of zo. Dat was ik helemaal niet gewend. Dus tegen de tijd dat wij de première gingen doen, was ik eigenlijk zo ongelooflijk relaxed. En had ik er heel veel zin in. Dus die eerste keren kan ik me vooral herinneren dat ik er veel relaxter in stond dan dat ik gewend was. Ja, en wat is er dan allemaal bijgeschaafd? 15 try-outs. Dan wordt die voorstelling ook tijdens het aangepast, hè? Ja, dat was, we begonnen geloof ik de eerste try-out met materiaal van 3 uur. En dat moest teruggebracht worden naar ongeveer 2,5 uur. Het is uiteindelijk 2 uur en een kwartier geworden. Maar dat ging natuurlijk over dat je gewoon 2 maanden gerepeteerd hebt aan hele grote choreografieën met decorstukken. Dat is allemaal gebouwd. En dat kan gewoon in een vingerknip kan dat eruit gegooid worden. Want het past toch niet in het verhaal. Het is sowieso een beetje een manier waarop Tom de Cat vaak werkt. Hij verzamelt vaak wat meer dan hij nodig heeft, zodat hij ingrediënten heeft om mee te schuiven, zeg maar. Mm-hmm. Ja, Tom de Cat, dat is dus je regisseur. Het heet een musical. Maar dat is het niet helemaal, geloof ik, hè? Want Cruijff zingt niet. Cruijff zingt niet, maar er zitten wel ongelooflijk veel nummers in en er wordt heel veel gezongen. Mm-hmm. Dus het valt zeker in de traditie van de musical. Het neigt wat meer naar muziektheater, zoals ook in een paar recensies beschreven is. Maar uiteindelijk hebben wij natuurlijk in Nederland, denk ik, wel een heel wat clichématige beeld voor mijn gevoel gekregen van musical. Ik noem het altijd een beetje sugarcoated. En daar zit natuurlijk ook een kwaliteit. Maar wij neigden wat meer naar de, ja, ik denk dat het een mooie mix was van een muziektheaterhoek en musical eigenlijk. Ja, en waarom zingt Cruijff niet? Is dat iets wat niet paste bij hem? Of ben jij helemaal geen zanger? Nou, ze wisten eigenlijk in het begin al, en dan heb ik het eigenlijk voornamelijk over Tom de Cat, dat hij mm-hmm. dacht, ik wil Cruijff zo naturalistisch mogelijk op het toneel zetten en de wereld om hem heen wil ik dan een musical laten zijn. Dus hij had er echt op een vormelijke manier voor gekozen om Cruijff niet te laten zingen. En dat heeft voor mij heel goed uitgepakt, want ik kan inderdaad ook helemaal niet zingen. Dus anders had ik die rol nooit gekregen. Ja, ik kan er nog wel een stukje laten horen over dat zingen. We gingen naar het boksen kijken van de verre neef. Waar kreeg die jongen klappen, want die ander was zo breed. Toen kwam die derde ronde en die werd een neef fataal. Ze gimpje zonder op de mat en hij lag in de zaal. Dit is de echte Cruijff, hè, die zingt. Ja, ja. Ja, niet helemaal een nachtegaaltje, geloof ik. Het is ook niet een hele grote hit geworden, heb ik begrepen, in Nederland. Nee. Ja. Nou, het leven van een voetballer als onderwerp van een musical, dat is vrij atypisch. Nou ja, het ligt eraan welke voetballer je uitkiest natuurlijk. Ik denk dat het verhaal van Cruijff ongelooflijk veel tot de verbeelding spreekt. Mm-hmm. Van rags to riches, zal ik maar zeggen. Opgegroeid in Betondorp, kleine jongen. Het stond niet helemaal voor hem in de sterren dat hij een grote voetballer zou worden. Als mager broertje van Henny, zeg maar. En hij heeft het toch behoorlijk ver geschopt, zeg maar. En uiteindelijk ook heel veel kwijtgeraakt. En daarna weer opgekrabbeld. Dus het is eigenlijk in dat opzicht een ongelooflijk klassiek toneelverhaal eigenlijk. Ja. Nou heb je hem 3 jaar lang gespeeld. Zit er voor jou dan ook nog ontwikkeling in zo'n rol? Dat je ook steeds meer Cruijff gaat voelen of steeds denkt, nee, dit is een, nu weet ik echt wie Cruijff is. Nou, dat is, ik, je blijft altijd zoeken natuurlijk. Ik heb hem ook nooit ontmoet. En ik kan hem alleen maar vormgeven vanuit alles wat ik gezien en gehoord en gelezen heb. Maar bijvoorbeeld net het intro van deze uitzending... Mm-hmm. hoor ik mezelf in de promo als Cruijff praten. En ik hoor dat ik hem de stem nog net niet goed genoeg heb. Ik hoor dan meteen een miniem verschil waarvan ik denk... oh, later heb ik dat beter gevonden. Ik zit in de promo nog iets te laag in mijn stem. Ik heb van mezelf een best lage stem. En Cruijff praatte eigenlijk wat hoger. En ik hoorde die promo dat ik dan nog net in mijn lage stem zit. Oké, dat is dan imitatie. Dat is echt hem zo goed mogelijk nadoen. Ja. Heb je ook karakterologisch dat je hem beter hebt leren kennen? Of dat je een soort van in dat karakter gegroeid bent? Het is natuurlijk altijd mijn eigen interpretatie geweest. Mm-hmm. Dus het is altijd mijn gevoel geweest over dit was hij volgens mij. Dus ik weet natuurlijk, ik heb niks om het te meten of ik het bij het rechte eind had. Ik ben toevallig wel net met de hele cast en crew van 14e musical naar Barcelona geweest. Als afsluitend uitje. Om daar natuurlijk even de voetstappen van Cruijff van dichterbij te bekijken. Wat ongelooflijk bijzonder was. En daar is Jordi Cruijff ook even langsgekomen bij ons om te komen praten. En dat vond ik wel heel bijzonder. En dan kan je het wel met hem een beetje hebben over hoe was dat voor je vader. Of hoe was dat voor hem en hoe heb ik dat vertolkt en zo. Dan kan je een beetje toetsen en meten of dat een beetje waarheidsgetrouw is geweest. Maar goed, het blijft natuurlijk altijd een theatrale versie. Natuurlijk. Ja, precies. Want heeft Jordi Cruijff de musical gezien? Hij heeft het gezien, ja. Ja, ja. Want nou ja, inderdaad, dat treffen. Want hoe tref je Cruijff zonder dat je een typetje van hem maakt? Nou, dat was natuurlijk het hele grote vraagstuk in het begin. Voor mij als acteur, maar ook bij het creatieve team. Waar ik mee begonnen ben, en dat is natuurlijk... ik heb toen in het begin ook veel interviews gegeven van... je gaat Cruijff spelen, hoe pak je dat aan en zo. En het ging natuurlijk allemaal over... een van mijn antwoorden was, die ik toen vaak zei, was... Iedereen kan Cruijff wel 5 minuten in de kroeg even nadoen. Weet je wel, iedereen kent de maniertjes. Maar als je een avondvullende show van 2,5 uur moet vullen... dan ga je dat niet redden met alleen het stemmetje... en een paar keer aan je neus te zitten, zeg maar. Dus toen ben ik me ontzettend gaan verdiepen in de beweegredenen van Cruijff. En het is sowieso iets wat ik als acteur veel meeneem als ik een rol moet spelen. Dat ik altijd op zoek ga naar de menselijke beweegredenen. Waarom doen mensen wat ze doen? En dan kom je vaak uit bij hele mooie dingen... Die stem heb ik bijvoorbeeld ook gevonden. Daar had ik in het begin heel veel moeite mee. Omdat ik dacht, waarom praat hij zo? Waarom is zijn stem op die manier? En wat hij eigenlijk heeft, is dat hij een beetje achter in zijn keel praat. Dus zijn klank wordt een beetje achter in de keel gemaakt. Een beetje in het zachte gehemelte wat je optrekt als je moet gapen, zeg maar. Het zit een beetje hier achterin. En mensen zeggen altijd dat hij heel nasaal praat. Dat is een bijkomstigheid van achter in je keel praat. En wat je dan moet doen als je achter je keel hebt te praten... is als je je lippen niet gebruikt, dan verstaat niemand je. Dus wat je dan moet gaan doen is achter je keel... maar dan moet je dus je lippen heel hard laten werken... om dus voor in de mond de klank te kunnen maken. Nou, dan moest ik dus wat hoger in mijn stem gaan zitten. Want als ik hem dus op deze manier doe, dan hoor je dat het is niet helemaal Cruijff. Nee, dan laag. Zit je net iets te laag. Dus ik bedacht, nou, achter in zijn keel, voor in zijn mond. Dus dan krijg je dat je dat achterste gehemelte omhoog trekt. Daar krijg je dit. En dan moet je dus voor in de mond gaan praten. Dan gooi je die wenkbrauwen omhoog. En dan moet je dus eigenlijk op zo'n manier praten dat je altijd gelijk hebt. Want daar zit je er ongeveer wel. En dan ook zo'n wenkbrauw omhoog en het gevoel hebben dat je altijd gelijk hebt, maar dat je anderen nog over moet, weet je, mensen die het niet met je eens zijn, moet overtuigen van hun gelijk, van jouw gelijk, want zij zien het nog niet. Ja, dan langzaam komt zo'n figuur een beetje uit de klei, zeg maar. Dan gaat die leven. Ja. Nu is het klaar. En wat nu? Nou, het is natuurlijk wel heel leuk dat ik nu ben uitgenodigd voor het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Want morgen en alle dagen daarna zijn voor mij één groot zwart gat. Ik heb even helemaal geen idee. Een zwart gat. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik ga morgen een puppy halen. Een puppy. Mijn vriendin en ik gaan een puppy halen. Dus ik ben de komende 2 maanden ben ik op puppytraining te vinden. Puppytraining, dankjewel Tobias Nierop. En dit was het Oog. Morgen zit hier Kees Grimbergen. Straks op deze zender Lara Billy Rensen met Wat Blijft. Ik wens u een fijne nacht. Een laatste glas im steen. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Kijk snel op lacrosse.nl.